помпуємо повітря вниз. Але все одно більше 2 годин людині витримати важко. Втім, всі працюють із великою охотою. Вчора професор спускався вниз і особисто був дуже задоволений побаченим. Ходімо, поснідаємо разом із нами, а потім усе оглянете самі. Після помірного та швидкого перекусу головний інженер люб'язно та ґрунтовно ознайомив нас зі своїм управлінням і повів через ряд звалищ використаних машин та знарядь, крізь які уже пробивалася трава. В одному місці ми побачили величезну гідравлічну землечерпалку «Арроля», звільнену від чохла, яка однією з перших почала розкопки в цьому місці. Біля неї стояла велика машина, що випускала нескінченну сталеву линву, до якої був прикріплений ряд черпаків. Вони безперервно підіймали на поверхню землі уламки каменю та сміття зі штольні в міру її поглиблення. У будівлі силової станції працювало кілька турбін Ешера-Віса великої потужності, які робили до 140 обертів за хвилину та керували гідравлічними акумуляторами, доводячи тиск до 1400 фунтів на квадратний дюйм, тридюймовими трубами, що передавали в шахту і приводили в рух 4 скельних свердла із порожнистими наконечниками типу Бранта. До турбінної будівлі примикала електростанція, що давала струм для величезних освітлювальних установок. Тут же була розміщена додаткова турбіна потужністю 200 кінських сил, що приводила в дію 10-футовий вентилятор, а 12-дюймовими трубами нагнітали повітря на саме дно шахти. Демонстрація усіх цих дивовиж супроводжувалася технічними поясненнями гордих своїми вихованцями керівників, дошкуляючи мені технічними термінами, які викладаю читачеві. На щастя, незабаром пояснення припинилися. Почувся шум від коліс. І я побачив, що мій тритонний Лейланд, підстрибуючи і гойдаючись, тягнеться по траві, завантажений свердлами та розбірними частинами труб. На вантажівці, поруч із керманичем із похмурою пикою, сидів мій десятник Пітерс. Обоє негайно ж зістрибнули і взялися розвантажувати машину, а ми з головним інженером і Малоуном попрямували до штольні. Це було більш дивне місце, аніж я собі уявляв. Гори землі, тисячі тонн, вийняті з шахти, розмістилися в формі велетенської підкови і утворювали вельми солідний пагорб. Усередині цієї підкови, що складалася з крейди, глини, вугілля та граніту, височила конструкція. Цілий хаос міцних сталевих балок і коліс, де зосереджувалося усе управління численними помпами та ліфтами. Вони були сполучені із цегляним будинком силової станції, що замикала кінці підкови. Під залізним остовом була роззявлена пащека шахти, величезний глибокий колодязь, футів 30-40 у діаметрі, викладений всередині цеглою та цементом. Нахилившись над краєм колодязя, я зазирнув у жахливу безодню, яка, як мені казали, мала близько 8 миль вглиб, і мені замакітрилося в голові від самої думки про те, що вона в собі таїть. Сонячне світло по діагоналі проникало в отвір, і я міг розрізнити за якусь сотню ярдів стіни із брудної крейди. Тут і там, у слабких місцях, укріплені цегляною кладкою та цементом. І ось, споглядаючи вниз, я побачив далеко в безпросвітній пітьмі легкий промінчик світла, найменшу світлову цятку, що не блимає, а ясніє в цій чорній безодні. «Що це за світло?» – поцікавився я. Мелоун схилився над парапетом поруч мене. «Це підіймається один із ліфтів. Чудове видовище, геш? Він від нас на відстані милі, або й більше. А це слабке світло – потужний дуговий ліхтар. Ліфт підіймається хутко і буде тут за кілька хвилин. І справді, світлова цятка усе росла і росла, поки не заповнила колодязь сріблястим сяйвом. І я був змушений відвернутися від нестерпно потужного блиску. А за мить клітка ліфту зупинилась на горі серед залізних переплетінь. Четверо людей вийшли із неї та попрямували до виходу. «Майже всі внизу», – пояснив Мелоун. «Це не жарт. Працювали 2 години на такій глибині. Ну, дещо з вашого причандалля готове до роботи. Найкраще, як на мене, що нам вартувало б зробити, це спуститися вниз. Там ви будете мати можливість особисто оцінити ситуацію». Біля машинного відділення була невелика прибудова, куди Мелоун мене відвів. Тут на стінах висіло безліч мішкуватих спецкостюмів із легкого матеріалу. За прикладом Мелоуна, я роздягнувся до останньої нитки та натягнув один із цих костюмів, а на ноги одягнув чоботи на гумовій підошві. Мелоун був готовий раніше за мене і першим вийшов із прибудови. За мить я почув такий галас, наче 10 собацюр щепилися в смертельній сутичці. Я кинувся на двір і побачив, що мій приятель качається по землі, обхопивши руками робітника, котрий допомагав розвантажувати мої артезіанські труби. Мелоун намагався у нього щось видерти, а той судомно чіплявся за цей предмет. Але Мелоун виявився дужчим за нього, вирвав у робітника предмет, що став причиною боротьби, і доти топтав його ногами, доки той не обернувся на купу уламків. Тільки тут я розрізнив тлінні рештки фотографічної камери. Похмурий робітник підіймався, обтрушуючи пил. «Чорт забирай, Теде Мелоун!» – буркнув він. «Це був зовсім новенький апарат і коштував 10 гіней!» «Нічого не вдієш, Рою! Я бачив, як ви зробили світлину, і мені залишалось лише кинутись на вас!» «Якого біса ви перебрались на мого робітника?» – обурився я. Репортер лукаво підморгнув і всміхнувся. «Завжди знайдеться вихід із ситуації. Не звинувачуйте вашого десятника, він до цього не причетний. Я обмінявся одежею із його помічником і таким чином потрапив сюди». «І можете забиратися звідси тим самим шляхом», – заявив Мелоун. «Сперечатися немає про що, Рою. Якби тут був челенджер, він без жодного слова спустив би на вас собак. Я сам бував у вашій шкурі, тому поводжуся із вами по-людськи. Але тут я перетворююся на сторожового пса і маю не лише гавкати, а й кусатися. Ну годі, вимітайтеся!» 2 усміхнених робітників вивели норовливого відвідувача за межі забороненої зони. Аж тепер читачі дізнаються про причини появи знаменитої статті на 4 стовпчики під заголовком «Божевільний проект ученого» і під заголовком «Тунель Англія-Австралія», надрукованої через кілька днів в «Едвайзері». Вона, своєю чергою, стала причиною того, що челенджера мало шлях не трафив, а редактор «Едвайзеру» мав із ним найнеприємнішу бесіду в своєму житті, яка мало не обернулася на бійку. Стаття була дуже прикрашена, а збочений звіт про пригоди Роя Перкінса, нашого випробуваного військового кореспондента, ряснів такими фразами, як «скажений бугай із Енмор Гарденсу», «машини охороняє огорожа з колючого дроту та скажені вівчурі», і нарешті «мене відтягнули від входу в англо-австралійський тунель 2 негідників, люті дикуни, один із котрих був майстер на всі руки якого я знав і раніше, як ганьбу касти журналістів, а інший – моторошна постать у тропічному костюмі, котрий прикидався інженером, фахівцем із артезіанського буріння, хоча за зовнішністю це типовий хуліган із Вайтчепелу. Звівши з нами порахунки, репортер докладно описав рейковий шлях біля входу в штольню і ступінчасті спуски вниз, за якими було щось подібне на фунікулер – зубчаста залізниця, що спускається в надра землі. Єдиним реальним наслідком статті було збільшення числа роззяв, котрі стовбичили на South Downs очікувані цікавих подій. Настав день, коли події вибухнули, і тоді вони гірко розкаялися у своїй цікавості. Мій десятник зі своїм уявним помічником устигли розпакувати різноманітні пристосування для артезіанського буріння, і я хотів узяти участь у складанні, але Мелоун наполіг на тому, щоб наразі дати всім інструментам спокій і зараз же спуститися на саме дно шахти. Ми увійшли в сталеву клітку ліфту у супроводі головного інженера і полетіли вниз у надра землі. У штольні була ціла система автоматичних ліфтів, причому кожен мав окреме управління та власну станцію, що містилася в ніші, видовбаній у стіні копальні. Швидкість руху ліфтів була величезна, але відчуття нагадувало швидше поїздку вертикальною залізницею, ніж нестрімке падіння, типове для усіх британських елеваторів. Стіни ліфта були зі сталевих прутів, всередині світилася потужна лампа, і ми чітко могли бачити шари порід, крізь які мчали. Я не самохідь класифікував їх під час запаморочливого спуску. Почавши із жовтуватих шарів нижньої крейди, ми пройшли відкладення групи Гастингса кавового кольору, світлі шари аж бернхемських порід, чорні вуглиносні глини, і потім, виблискуючи в променях електричного світла, замиготіли, заіскрилися лусочки кам'яно-вугільних нашарувань у переміж із прошарками глини. Тут і там бовваніли цегляні кріплення, але загалом шахта трималася без них. І можна було дивуватися вражаючим результатам співпраці людської думки із механічною силою. Нижче залягання пластів вугілля почалися якісь змішані породи невизначеного типу. Після цього ми увійшли в зону первісних гранітів, де кристали кварцу виблискували та переливалися так, наче темні стіни були вкриті діамантовим пилом. Ми спускалися все нижче і нижче, поки не опинились на глибині, куди ще ніколи не спускався смертний. Архаїчні скелі гарно змінювали барву, і я ніколи не забуду широкого паска рожевого гнейсу, який засяяв неземною красою під променями наших потужних ламп. Ярус за ярусом, переходячи із ліфта в ліфт, ми спускалися вниз. Повітря ставало все щільнішим і гарячішим, поки нарешті навіть наші легкі штани стали нестерпними і піт стікав струмками в наші гумаки. Відтак, коли я відчув, що далі не витримаю, останній ліфт спустився на майданчик, і ми вийшли на вузьку платформу, висічену в стіні, що оббігала навколо штольні. Я помітив, як Мелоун тривожно оглянув стіну після виходу. Якби я не знав його як одного з найхоробріших людей, та сказав би, що він помітно нервував. «Кумедна штукенція», – заявив головний інженер, мацаючи рукою. Він присвітив і показав, що стіна вкрита якоюсь дивною мерехтливою піною. «Стіни часом сіпається і трясуться. Не знаю, з якими силами тепер маємо справу. Професор, мабуть, дуже задоволений усім цим, але для мене це нове і незрозуміле. «Я також бачив, як сіпалася ця стіна», – додав Мелоун. «Останнього разу, спускаючись сюди, ми зміцнили два паралельних бруси для ваших бурів. І коли довелося вирубати шматок скелі, щоб дати опору для брусів, я чітко бачив, як вона тряслася та сіпалася при кожному ударі. Теорія стариганя здається абсурдом у міських лондонських умовах. Але тут, на глибині 8 миль, я починаю майже вірити в неї». «А якби ви бачили, що міститься під цим покривалом, то вірували б іще більше», – мовив старший інженер. «Усі ці нижні шари скель ріжуться легко, як сир. І прорізавши їх, ми дісталися до зовсім небаченої на землі формації. Затоліть її, не смійте торкатися до неї», – лементував тоді професор. «І ми застелили її брезентовим настилом, згідно із його інструкціями. Ось, до речі, вона перед вами». «Можна глянути?» – переляк спотворив риси інженера. «Не можна жартувати із застереженнями професора!» – замахав він руками. «Він і так демонічно скритний. Ніколи не знає, що затіває. Ну, все одно спробуємо». Він повернув лампу так, що подужний рефлектор яскраво освітив чорну матерію. Потім схилився і, взявши мотузку, з'єднану з 4 кутами настилу, потягнув за неї і оголив шматочок шару, що лежав біля ніг. Дивне, дивовижне видовище. Підлога шахти складалася з якоїсь м'якої сірої речовини, гладенької, що підіймалася та спадала повільними конвульсіями. Рухомі хвилі, що пробігали по ній, мали якийсь невловимий ритм. Сама поверхня була не з однорідного матеріалу, а під нею, видимі крізь напівпрозору речовину, перебували якісь розпливчасті, світлі канали та вузли, що увесь час змінювали свою форму та об'єм. Ми троє затамували подих і спостерігали за цим незвичайним видовищем. «Такий вигляд, буцімто з тварини здерли шкіру», – пошепки зауважив Мелоун. «Дідуган не дуже далекий від істини зі своєю теорією морського їжака». «Боже, милий!» Вигукнув я. «І я маю встромити гарпун в тіло живої істоти?» «А тож, це ваш привілей, юначе», – відгукнувся Мелоун. «І мушу зауважити, що якщо до того часу не скручу собі карк, то буду поруч із вами цієї важливої миті». «Я ще ніколи не брав участі в такій дикій історії. Якщо ж старигень наполягатиме, то краще розірву угоду. Матінко Божа, ви тільки но погляньте!» Сіра речовина раптом наче спінилася і рушила до нас, як морська хвиля, що облизує борт пароплава. Потім вона опала, пульсуючи та хвилюючись, і знову почалися ритмічні конвульсії. Берфорд став обережно пускати покров. «Таке враження, що вона знає про нашу присутність», – зауважив він. «І справді, чому воно стало підійматися саме у наш бік? Може, під впливом світла?» «Що ж потрібно від мене?» – спитав я. Пан Берфорд вказав на товсті прути, перекинуті через шахту саме під опускним майданчиком ліфта. Між брусами виднівся просвіт, 9 дюймів. «Це жадання дідугана», – повідомив він. «Я міг би зміцнити їх значно краще, але сперечатися із ним те саме що намагатися переконати скаженого буйвола. Простіше та безпечніше автоматично виконувати його розпорядження. Він хоче, щоб ви звісили на цих брусах ваш 6-дюймовий бур. «Не думаю, щоб це склало якісь труднощі», – резюмував я. «Сьогодні ж візьмуся до роботи». Легко собі уявити, що це була найдивніша робота в моїй довгій кар'єрі. Хоча мені доводилось працювати в усіх частинах світу і в найрізноманітніших умовах. Оскільки професор Челленджер наполягав, щоб управління буром відбувалося дистанційно, і оскільки тепер я переконався, що в цій обережності була нагальна потреба, мені довелося встановити систему електричного контролю, що було неважко, поза як штольня згори донизу була оплутана електричними дротами. Із нескінченними засторогами ми з Пітерсом, моїм десятником, доправили донизу усі свої аксесуари та склали на скелястій платформі. Потім ми підняли вище пускний майданчик ліфту і звільнили собі місце для цієї праці, вирішивши обрати для роботи метод вбивання, адже тут було достатньо лише сили тяжіння. Ми підвісили 100-фунтовий вантаж на блоці під майданчиком ліфта, а під ним встановили наші труби та гарпун із V-подібним кінчиком. А от линва, що підтримує вантаж, була прикріплена до стіни копальні таким чином, щоб електричний контакт його звільняв. Це була важка, витончена робота, виконана більш ніж у тропічній спеці. Вона супроводжувалася постійним усвідомленням, що якщо оступиться нога, впаде гайка на покров, то це призведе до непоправної катастрофи. Навколишня ситуація також діяла на нерви. Увесь час я спостерігав дивне тремтіння та хвилювання, що пробігало поверхнею стін, і навіть відчував легке їх тремтіння від найменшого дотику. Ні Пітерс, ні я не зазнали жодних прикрощів, востаннє даючи сигнал нагору, що ми готові до підйому, і доповідаючи пану Берфорту, що професор Челленджер може розпочати дослід, коли йому заманеться. Довго чекати не довелося. Через 3 дні після закінчення моїх підготовчих робіт прийшло запрошення. Це була звичайна листівка із тих, що розсилаються для запрошення на сімейні ювілеї. Професор Д. Е. Челленджер, колишній голова зоологічного інституту та володар такої кількості вчених ступенів, що вмістити їх усі на цьому квитку неможливо, запрошує пана Джонса, але не пані, на 11:30 ранку в середу 21 червня стати свідком чудового тріумфу розуму над матерією в Генгіздауні, Сасекс. Спеціальний потяг відбуває зі станції Вікторія о 10:05. Пасажири сплачують проїзд власним коштом. Після експерименту буде сніданок. А може й не буде. Залежно від обставин. Станція призначення – Сторингтон. Мелон також отримав запрошення, і прийшовши до нього, я побачив, що парубок регоче. «Як безглуздо посилати запрошення нам!» – сказав він. «Ми все одно будемо там, щоб не трапилося, як сказав кат-убивці. Але, знаєте, від цього увесь Лондон гуде. Старий Гань домігся, чого хотів. І навколо його кудлатої голови сяє ореол блаженства». І нарешті настав великий день. Я вирішив, що краще поїхати напередодні з вечора, щоб особисто переконатися, що усе гаразд. Бур-гарпун був встановлений точно, вантаж ретельно урівноважений, електричний контроль діяв без відмови, і я таємно радів, що безпосереднє управління дослідом буде доручено не мені, Вмикач струму встановлений на трибуні, не менш ніж за 500 ярдів від джерела штольні, щоб звести до мінімуму можливість небезпечних наслідків. Цього фатального ранку і прекрасного літнього дня я, вибравшись на поверхню землі, піднявся на одну із гратчастих башт шахти, щоб окинути поглядом поле. Здавалося, увесь світ кинувся сюди, до Генгіздауну. Наскільки сягало око, усі дороги були всіяні натовпами. Автомобілі фиркали та підстрибували на купинах, під'їжджали один за одним і висаджували пасажирів біля проходу крізь дротяну огорожу. Тут для більшості і закінчувався шлях. Посилений загін охорони стояв біля входу і був глухий до усіх вмовлянь, погроз і підкупів. Лише показавши запрошення, можна було проникнути за міцну огорожу. Невдахи розходилися та долучалися до безмежних юрмищ, які зібралися на пагорбах. Все поле було вкрите густою юрбою глядачів. Таке скупчення народу буває лише на пагорбах Епсому у день проведення дербі. Всередині території розкопок дротом були відокремлені кілька ділянок, і привілейовані відвідувачі потрапили туди за допомогою спеціальних розпорядників. Одну ділянку відвели для перів, іншу – для членів Нижньої палати, одну – для представників наукових товариств, для світочів науки, серед котрих були Лепельє із Сорбони і доктор Дрезінгер із Берлінської академії. Спеціальний павільйон, обкладений лантухами із піском і з дахом із хвилястого заліза, стояв осторонь, призначений для королівської родини. О 11:15 безліч шарабанів доправили зі станції спеціально запрошених гостей, і я спустився вниз, аби бути присутнім на церемонії прийому біля королівського павільйону. Челенджер мав приголомшливий вигляд у смокінгу, білій камізельці та блискучому циліндрі, а на його обличчі застиг вираз презирливої вищості та достатньо брудної доброзичливості. Він мало не задихався від пихи та усвідомлення власної гідності. «Типова жертва манії величі!» – відгукнувся про нього один із хронікерів. Він допомагав розводити, а іноді розштовхувати гостей по місцях, а потім, зібравши навколо себе обраних гостей, зайняв місце на трибуні на пагорбі і оглянув присутніх із виглядом голови зборів, котрий чекає на аплодисменти. Але оскільки таких не було чутно, вчений одразу перейшов до справи, і потужне гудіння його басу наповнило всю територію розкопок. «Джентльмени!» – загримів він. «Цього разу я звільнений від звертання, леді та джентльмени. Якщо я не запросив їх провести разом із нами цей ранок, то хочу вас запевнити, це не для того, щоб їх образити. Поза як», – додав він зі слонячим гумором, «наші взаємини з ними завжди були дуже доброзичливими. Справжня причина та, що у моєму досліді все ж незначною мірою присутній елемент небезпеки, хоча цього начебто недостатньо, щоб розвіяти вираз невдоволення, який я помічаю на певних обличчях. Представникам преси буде цікаво дізнатися, що саме для них я відвів верхні місця на пагорбі, звідки вони краще за інших зможуть побачити усе, що відбувається. Вони проявили до мого досліду такий інтерес, який часом важко відрізнити від втручання в мої особисті справи. І нарешті тепер не зможуть поскаржитися, що я опираюся усім їхнім зусиллям. Якщо нічого не станеться, а випадковості можуть траплятися завжди в усьому, що ж, я зробив для них усе, що міг. Якщо навпаки щось і трапиться, вони будуть перебувати в виключно зручних умовах для спостереження та фіксування фактів, що заслуговують на їх освічену увагу. Ви добре знаєте, що науковець не може пояснити, кажу без якогось образливого відтінку, звичайному стаду різні причини, що призводять до того чи іншого висновку або вчинку. Я чую дуже нечемні зауваження і прошу джентльмена в рогових окулярах перестати розмахувати парасолькою. Ви ображаєте своїх гостей! Можливо, мої слова, звичайне стадо, і привели джентльмена із парасолькою в настільки збуджений стан. Гаразд, скажемо, що мої слухачі – незвичайне стадо. Не будемо чіплятися до слів. У ту мить, коли мене перервали з ухвалим зауваженням, я мав намір повідомити, що весь матеріал по цьому експерименту повно та докладно викладений у моїй праці про будову Землі, яка готується до друку, і яку я, при усій своїй скромності, можу назвати однією із найреволюційніших у світовій історії. Загальне хвилювання. Вигуки. «Подайте факти! Навіщо ми тут? Це що, якийсь жарт?» «Я й сам мав намір приступити до пояснення. І якщо мене ще раз перервуть, то буду змушений вдатися до заходів із відновлення порядку, підтримання якого самостійно, мабуть, недоступне для присутніх. Справа в тому, що я викопав штольню, пробившись через земну кору, і наміряюся перевірити ефект неприємного роздратування її чутливого шару. Цю делікатну операцію проведуть мої підлеглі. Пан Пірлес Джонс, фахівець із артезіанського буріння, і пан Едвард Мелоун, котрий зараз є моїм повноважним представником. Оголену чутливу субстанцію вколють буром, а як вона буде на це реагувати, покаже час. Якщо тепер ви будете такі люб'язні зайняти свої місця, ці два джентльмени спустяться в штольню та зроблять останні приготування. Потім увімкну електричний контакт. Ось тут. І все буде скінчено. Зазвичай, після однієї з таких промов челенджера, аудиторія відчуває, що із неї, як із землі, здерли захисний епідерміс та оголили нерви. Ця аудиторія не була винятком. Відтак, із глухим бурчанням стала розходитися по місцях. Челенджер єдиний залишився на трибуні за маленьким столиком. Величезний, кремезний, із чорною гривою та бородою, що розвіювалися вітром. Але ми з Мелоуном не могли повністю насолодитися цим кумедним видовищем і поквапилися вниз. Через 20 хвилин ми опинилися на дні та стягнули покров із оголеного сірого шару. Нашим очам відкрилося вражаюче видовище. Завдяки якійсь незрозумілій космічній телепатії, стара планета ніби вгадувала, що нещасні комашки мають намір дозволити собі нечувану зухвалість. Оголена поверхня хвилювалася, як киплячий горщик. Великі сірі бульбашки надималися і з тріском лускали. Повітряні бульбашки та порожнини під чутливою поверхнею сходилися, розходилися, змінювали форму та виявляли підвищену активність. Хвили подібні судоми матерії дужчали, і їхній ритм почастішав. Темно-пурпурова рідина, здавалося, пульсувала в звивистих каналах, що мережею розповзалися під м'яким сірим саваном. Ритм тремтіння життя відчувався і тут. Важкий запах отруював повітря і робив його цілком нестерпним для людських легенів. Як зачарований, споглядав я це дивне видовище, коли позаду мене Мелоун раптом тривожно прошепотів: «Боже, милий Джонсе, лише погляньте!» В одну мить я подивився туди, потім увімкнув електричний контакт і вже наступної миті стрибнув у ліфт. «Хутко сюди!» – вигукнув я. «Мова йде про життя та смерть! Лише швидкість нас порятує!» І справді, видовище викликало серйозну тривогу. Уся нижня частина шахти, здавалося, заразилася тією інтенсивною активністю, яку ми помітили на дні. Стіни тремтіли та пульсували в одному ритмі із сірим шаром. Ці рухи передавалися за глибинам, на які спиралися кінці брусів, і було ясно, що вони впадуть униз. А при їхньому падінні гострий кінець мого бура встромиться в землю, незалежно від електричного контакту, що обриває важкий вантаж. Перш ніж це трапиться, нам із Мелоуном краще опинитися за межами копальні, бо йшлося про наші життя. Жахливе відчуття перебувати на глибині 8 миль під землею та відчувати, що будь-якої миті потужна конвульсія може викликати катастрофу. Ми шалено помчали нагору. Чи забудемо ми цей кошмарний підйом? Змінювалися ліфти, стогнали та грюкали, а хвилини здавалися нам довгими годинами. Досягаючи кінця ярусу, ми вистрибували з ліфта, кидалися в наступний і летіли все вище і вище. Через гречасті дахи ліфтів ми могли бачити далеко на горі маленьке кружальце світла, що вказувало вихід із штольні. Світла пляма ставала все більшою та більшою, поки не перетворилася в повне коло, і перед нашими очима не замиготіли цегляні кріплення гирла шахти. А потім це був момент божевільної радості та подяки. Ми вистрибнули зі сталевої темниці і знову ступили на зелену поверхню луку. Ми прибули вчасно, не встигли відійти 30 кроків від шахти, як там, глибоко внизу, мій гострий гарпун встромився в нервовий саван бабусі землі. І настав момент великого експерименту. Що сталося, ні Мелоун, ні я не були в змозі сказати, бо порив, як циклон, збив нас обох із ніг і покотив по траві, як вітер жене купку сухого листя. У цю мить наш слух був вражений потужним відчайдушним зойком, який тільки й чуло вухо людини. Хто із тисяч присутніх зміг би точно описати це жахливе, приголомшливе виття? Це було завивання, де біль, гнів, загроза й ображена велич планети поєдналися в один страшний і довгий лемент. Цілу хвилину тривало це волання тисячі сирен, поєднаних в одну, паралізуючи натовп глядачів лютою загрозою. Потім пролетіло у тихому літньому повітрі, віддалося луною по всьому південному березі і навіть перелетіло через канал, аби долинути до Франції. Жоден звук в історії людства не міг зрівнятися із зойком пораненої планети. Приголомшені, напіврозбиті, ми з Мелоуном відчули і удар, і страшний звук. Але тільки із розповідей інших свідків того, що сталося, дізнались про подробиці цього неймовірного видовища. Першими з надр землі вилетіли клітки ліфтів. Інші машини, поміщені в нішах стін, уникли їхньої долі. Але масивні підлоги ліфтів взяли на себе всю силу удару повітряної течії знизу догори. Якщо в скляну трубу закласти кілька кульок, то вони вилетять одна за одною з інтервалом, кожна окремо. Так само і 14 кліток ліфтів одна за одною злетіли над шахтою і описали величезну параболу. Один із ліфтів був закинутий у море, неподалік набережної Вортінгу. Інший упав у полі біля Чечестеру. Глядачі потім присягалися, що ніколи не бачили нічого дивовижнішого, аніж це видовище. 14 ліфтів, які неквапливо пливуть у небесній блакиті. Потім ударив гейзер. Це був величезний фонтан огидної, тягучої як патока субстанції, щільної як смола, що піднявся на висоту 2000 футів. Аероплан-спостерігач, що ширяв над полем, був збитий цим фонтаном, і пілот зробив вимушену посадку, разом із машиною занурившись у потік смердючого бруду. Гидка рідина із нестерпно їдким запахом, що, мабуть, замінює кров земному організму, або ж, як стверджує Челленджер і підтримує Берлінська академія, є захисною секрецією, аналогічною смердючим виділенням каракатиці, якою природа наділила стару планету для захисту від нахабних Челленджерів. Сам винуватець дійства, сидячи на своїй трибуні на горбочку, уникнув якихось неприємностей, тоді як нещасні представники преси, перебуваючи прямо під обстрілом смердючого фонтану, миттю набули такого вигляду, що жоден із них впродовж кількох тижнів не наважувався з'явитися в пристойному товаристві. Смердючий дощ вітром відносило на південь, і він лився на нещасну юрбу, що так довго та нетерпляче чекала на пагорбах великого моменту. Нещасних випадків не було, жодне житло не постраждало, але багато будинків засмерділося цією отруйною секрецією і ще довго зберігали запах на спогад про великий експеримент Челленджера. Потім рана стала затягуватися. Як природа тихо та наполегливо закриває заподіяну рану, так і земля із величезною швидкістю стала латати діру Челленджера. І з довгим протяжним крекетанням стали сходитися стіни штольні, і з глибин долинав пульсуючий звук. Потім стали витягатися вгору, поки з гуркотом не розвалилися й цегляні споруди. Відтак стіни зійшлися. По землі пройшло хитання, як при землетрусі, гойднуло пагорби, і над тим місцем, де була копальня, випнувся горбок, футів у 50 заввишки, а на ньому пірамідами стирчали уламки залізяча. Дослід професора Челленджера не просто закінчився, а був назавжди прихований від людських поглядів. Якби не обеліск, споруджений королівським товариством, то сумнівно, чи повірили б нащадки в те, що цей експеримент відбувся насправді. Потім настав апофеоз. Тривалий час після цього разючого явища лугом пробігав лише тихий шепіт. Глядачі приходили до тями, намагалися зібратися з думками, усвідомити, що сталося, як і чому. Потім їх охопило схиляння перед людським генієм, що дістався до прихованих століттями таємниць природи. Корячись непереборному імпульсу, всі як один кинулися до челенджера. Зусібіч лунали захопливі вигуки, і з вершини свого пагорба він міг бачити ціле море облич і привітальне махання хусток. Натовп вітав ученого. Тепер, озираючись у минуле, я бачу його ще краще, ніж тоді. Він піднявся із напівзаплющеними очима. Із посмішкою гордості та задоволення. Лівою рукою спершись у бік, а праву заклавши за лацкан маринарки. Звісно, ця його поза буде увічнена. Я чув клацання затворів фотографічних камер, наче клацання м'ячів на крокетному полі. Червневе золоте сонце освітлювало професора, коли він урочисто обернувся та вклонився на всі чотири боки. «Челенджер надучений! Челенджер архіпіонер! Челенджер! Перший з усіх людей, про існування котрого дізналася мати Земля!» Кілька слів замість епілогу. Усі, певна річ, добре знають, що ефект від досліду Челенджера відбився в усьому світі. Правда, в жодному пункті поранена планета не видала такого зойку, як у місці поранення. Але вона своєю поведінкою в інших місцях світу достатньо переконливо довела, що це єдиний організм. Через кожну дірку, через кожен вулкан завивала вона, висловлюючи своє обурення. Гекла волала так, що ісландці остерігалися виверження. Везувій посилено вирував. Етна виплюнула велику кількість лави і позов у півмільйона лір за збитки. Подали в італійські суди власники постраждалих виноградників. Навіть у Мексиці та гірських грядах Центральної Америки виявилися ознаки активної вулканічної діяльності. А волання Стромболі оглушило всю східну частину Середземного моря. Досі межею людської пихи було змусити говорити про себе увесь світ. А змусити увесь світ кричати про себе – це привілей лише Челенджера.